أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. اس آیت میں اللہ رب العزت بشارت ذکر فرما رہے ہیں, خوشخبری بیان فرما رہے ہیں ماننے والوں کے لیے کہ جن لوگوں نے گزشتہ سورت کے مسئلے کو مان لیا کہ ایک اللہ خیر اور برکت ڈالنے والا ہے, اور پھر اس مسئلے کو بھی مان لیا کہ اس مسئلے کو دوسروں تک پہنچائیں گے, اس میں کسی قسم کا مظاہرہ, اس سستی کا مظاہرہ جو ہے وہ نہیں کریں گے, تو ان کے لیے اللہ رب العزت بشارت ذکر فرمانے, بشارت کی معنی خوشخبری, اللہ ان کے لیے خوشخبری کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم, یقیناً پرہیزگاروں کے لیے عند ربہم اپنے پروردگار کے ہاں جنات النعیم, جنت ہے نعمت والی, باغات ہے نعمت والی, جنت ہے نعمت والی. اللہ رب العزت فرماتے ان للمتقین, یقیناً پرہیزگاروں کے لیے, جن لوگوں نے اس مسئلے کو سیکھ لیا کہ خیر اور برکت ڈالنے والا ایک اللہ ہے, اس پر عمل بھی کیا, ایک اللہ کو خیر اور برکت ڈالنے والا سمجھا, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ متقی ہے اور ان کے لیے اپنے پروردگار کے ہاں جنات النعیم, نعمت والی جنات ہوگی, باغات ہوگی, جنت کے معنی باغ. افنجعل المسلمین کالمجرمین, اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت زجر دے رہے ہیں, زجر کے معنی جھڑکی, جھڑکی اللہ رب العزت دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو کہتے سب اچھے ہیں اور سب جو ہے وہ کیا ہے وہ ایک جیسے ہیں, ان میں کوئی برا نہیں ہے, سب مسلمان ہیں اور ہمارے سر کے جو ہے وہ تاج ہے, اس میں کوئی جو ہے وہ برا نہیں ہے, سارے جو ہے وہ ٹھیک ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سب جو ہے وہ ایک جیسے آپ ان کو شمار کریں, کوئی مسلمان ہوگا کوئی کافر ہوگا پھر مسلمانوں میں, کوئی ماننے والا ہوگا تابعدار, کوئی صرف زبانی ماننے والا ہوگا, یہ سب تو ایک جیسے جو ہے وہ نہیں ہو سکتے, کوئی جو ہے تابعدار ہوگا کوئی نافرمان ہوگا, کوئی قرآن سمجھنے والا ہوگا کوئی قرآن نہ سمجھنے والا ہوگا, کیونکہ اسی انسانوں میں سے جو ہے کچھ بینا ہے کچھ نابینا ہے, کچھ دیکھنے والے ہیں کچھ اندھے ہیں, تو تم کیا یہ کہہ سکتے ہو کہ سب ایک جیسے ہیں؟ تم کہہ سکتے ہو کہ سب ایک جیسے ہیں؟ کبھی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اندھا اندھا ہوتا ہے اور بینا جو ہے وہ دیکھنے والا, وہ دیکھنے والا ہے. اسی طرح جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ بالکل فٹ فاٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ معذور ہے, یا اپاہج ہے, یا آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے, کانوں میں مسئلہ ہے, ہاتھوں میں کوئی مسئلہ ہے, ہاتھ اس کے شل ہے, پاؤں سے وہ لنگڑا ہے, تو کیا تم کہہ سکتے ہو کہ سب ایک جیسے ہیں؟ تو جب تم جو ہے ایک آدمی کی فزیکل جو ہے وہ سٹرکچر کی بنیاد پر نہیں کہہ سکتے کہ سب ایک جیسے, جسمانی خد و خال کی بنیاد پر تم نہیں کہہ سکتے کہ سب جو ہے وہ اچھے ہیں, کچھ جو ہے وہ کالے ہوں گے, کچھ جو ہے سفید ہوں گے, کچھ جو ہے وہ گندمی رنگت والے ہوں گے, کچھ جو ہے دراز قد ہے, کچھ جو ہے پس قد ہے, کچھ جو ہے مختلف ہے, کچھ جو ہے وہ ٹیک ٹانک ہے, کچھ جو ہے معذور ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی تندرست ہے, کوئی دیکھنے والا ہے, کوئی نہ دیکھنے والا ہے, تو برابر تو نہیں ہے سب. تو کس طرح یہ تم کہتے ہو کہ سب مسلمان ہیں اور سب جو ہے ہمارے سر کے تاج ہے اور اس میں کوئی برا نہیں ہے؟ تو یہ بھی ایک منافقانہ بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سب ایک سب اچھے ہیں, سب اچھے نہیں ہیں, کوئی جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب اچھے ہیں. تو قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے افنجعل المسلمین کالمجرمین, آیا بنانے والے ہم ماننے والوں کو کل مجرمین مجرموں کی طرح, آیا بنانے والے ہیں ہم, آیا کرنے والے ہیں ہم, آیا ٹھہرانے والے ہیں ہم ماننے والوں کو کل مجرمین مجرموں کی طرح؟ مان مسلمین ماننے والا, تابعداری کرنے والا, اطاعت کرنے والا. تو ایک ہے مسلم گردن نہار اللہ کی اطاعت کرنے والا اور دوسرا کیا ہے؟ مجرم ہے. ایک ہے ایک اللہ کو تنے تنہا خیر اور برکت ڈالنے والا سمجھتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کے سوا اوروں کو بھی جو ہے وہ برکت دہندہ سمجھتے ہیں. ایک نے مسئلہ جو ہے وہ سیکھ لیا فی الفور جو ہے اس کی اشاعت شروع کر دی اور دوسرے نے اس مسئلے کو جو ہے اپنے ساتھ محفوظ کر لی. تو ایک جرم کا ارتکاب کر گئے اور ایک نے جو ہے وہ کیا, ایک مسلمان ہے ایک ماننے والا ہے, مسئلے کو سیکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچائے اور ایک نے جو ہے وہ جرم کا ارتکاب کر دیا, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ رب العزت فرماتے افنجعل المسلمین کالمجرمین, آیا ہم بنانے والے ہیں ماننے والوں کو کل مجرمین مجرموں کی طرح کہ دونوں جو ہے وہ ایک جیسے ہو جائے؟ کبھی نہیں. مالکم کیا ہوا ہے تم کو, کئی فتح کمون کس طرح تم فیصلے کرتے ہو؟ اللہ رب العزت فرماتے مالکم کیا ہوا ہے تم کو, کئی فتح کمون کس طرح تم فیصلہ کرتے ہو کہ سب جو ہے وہ ایک جیسے ہیں, سب برابر ہیں, اس میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے, سارے مسلمان ہیں. تم کس طرح جو ہے وہ فرق کر سکتے ہو, کس طرح جو ہے سب کو ایک جیسے جو ہے وہ گردان رہے ہو؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ما لکم کیا ہوا ہے تم کو, آگے کف کو وقف کو ذکر کیا گیا, یہ کیا ہے؟ غصے کی علامت ہے. کیا ہے؟ غصے کی علامت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قاری کا جو ہے وہ کیا سانس جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا تو ابھی سانس کو بحال کر رہا ہے, تو کیا اس نے کیا رکو جو ہے وہ آیت پڑھ لیا ہے؟ ما لکم کے بعد جو ہے وہ وقف لایا گیا, تو کیا اس نے پڑھا ہے کہ اس کی جو ہے وہ سانس جو ہے وہ پھول چکی ہے ابھی سانس کو بحال کر رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے نہیں, مالکم کیا ہوا ہے تم کو, جس طرح ایک آدمی کو تم ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھ لو کہ تمہارے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ آدمی میرا یہ دوست میرا یہ شاگرد یا میرا جو ہے یہ جاننے والا یہ بھی اس طرح حرکت جو ہے وہ کر سکے گا, تو تم اس کو دیکھ کر جو ہے وہ کیا کہتے ہو؟ وہ دس. تو آگے کچھ نہیں کہتے. یہ کیا بات, یہاں تک جو ہے وہ ختم. یہ آپ کے غصے کی انتہا ہوتی ہے. سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ مثال کی سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ جہاں آپ جو ہے فوراً دا, تو آگے نہیں کہتے آپ. تو اللہ رب العزت فرماتے مالکم کیا ہوا ہے تم کو, کائف تحکم ہو, کس طرح تم جو ہے فیصلہ کرتے ہو کہ سب ایک جیسے, سب جو ہے وہ کیا ہے؟ سب جو ہے مسلمان ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں سب مسلمان ہیں, سب مسلمان نہیں سب مسلمان ہیں. سب کیا ہے؟ مسلمان ہیں. مسلمان جو ہے وہ مسلمان, ہر ایک جو ہے وہ اپنے مفادات کے پیچھے جو ہے وہ بھاگ رہا ہے. جب دین اور دنیا کا مقابلہ ہو جائے, دین کی چھٹی ہو جاتی ہے, دنیا کی طرف بھاگ جاتے ہیں. اور ایک بال والی بات جو میں بار بار آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ شو رہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نہ ہو. ہم بھی کہتے تھے کہ تیبی کہیں مسلم موجود, وزم تم ہو نسوارا تو تمدن میں ہنو, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. وہ فرماتے ہیں جواب شکوا میں ہیں کہ شو رہے ہوں گئے دنیا سے مسلمان نہ ہو. وہ جو پہلی بات کر گئے ہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پر, برق پڑتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر, تو اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمان کی جو ہے وہ بات کرتے ہو, دشت و دشت ہے سہارا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بار ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, کبھی اپنوں کبھی غیروں سے شناسائی ہے, بات کہنے کی نہیں تو بھی تو ہر جائی ہے. تو یہ باتیں جو ہے وہ شکوا میں کر گئے. جب جواب شکوا کی جو ہے وہ بات آ جاتی ہے تو وہ یہی بات کر جاتے ہیں کہ شو رہے وہ گئے دنیا سے مسلمان. ہم بھی کہتے تھے کہ تے بھی کہیں مسلم ہو. تم کہتے ہو کہ آج مسلمانوں پہ جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے, مسلمان جو ہے وہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برق پڑتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. تو وہ کہتے ہیں مسلمان کہاں ہے, وہ کہتے ہیں مسلمان کہاں ہے, شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آ ہو, کہ مسلمانوں کی جو ہے وہ چھٹی ہو گئی, ختم ہو گئی, غائب ہو گئے. ہم بھی کہتے تھے کہ تیبی کہیں مسلم موجود, کہاں تھے مسلمان, ذرا بتاؤ وہ خطہ بتاؤ وہ علاقہ بتاؤ جہاں پر مسلمان ہو. ہاں ایک ہے نام کے مسلمان تو وہ ہم سب ہیں, بات اگر نام کی مسلمان کی ہم سب ہیں, اور جو کام کا مسلمان ہے تو وہ جو ہے کیا ہے وہ قحط ہے, اس کی کیا ہے وہ قحط ہے, وہ نہیں. ہم سارے جو ہے وہ نام کے مسلمان, اللہ ہمیں کام کے مسلمان بنا دے. تو وہ کہتے وزام تم ہو نسوارا, ظاہری ڈیل ڈال ڈول ڈال اس میں تم کیا ہو نسوارا, انگریز بنے ہو, مشرق کو چھوڑ کر تم نے جو ہے وہ مغربیت جو ہے وہ اپنا لی ہے, اس کو جدت سمجھتے. تو وزام تم ہو نسوارا تو تمدن میں ہو لوت, تمہاری شادی غمی اٹھنا بیٹھنا سلام دعا یہ سارے جو ہے ہنود کی طرح ہندوؤں کی طرح ہے, اور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اور آج مسلمان وہ کام کر رہے ہیں کہ جس کو یہود دیکھ کر جو ہے وہ شرماتے ہیں کہ یہ بھی کیا کرنے کے کام, کہ ہم تو ان سے اچھے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو ان سے اچھے ہیں. تو افنج مالکم کئی فتح, کس طرح تم کہتے ہو کہ سب جو ہے ایک جیسے ہیں, ایک جیسے کبھی نہیں. ایک قرآن کے سامنے جو ہے وہ ٹائم گزارا ہے, ایک نے جو ہے وہ ٹی وی آن کی ہے, وہ کوئی فلم دیکھ رہا ہے, کوئی سٹوری جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, کوئی خبریں کوئی جو ہے تبصرہ سن رہا ہے. بخدا ہم کے سامنے جو ہے وہ قرآن پڑھا ہے, کیا تم دونوں کو برابر سمجھ رہے ہو؟ تم قرآن کے سامنے بیٹھے ہو, گرمی سردی بیماری, کوئی دفتر سے آیا ہے کوئی کاروبار سے آیا ہے, آنکھ جو ہے وہ, مگر اکثریت تو اسی طرح آپ کے سامنے مجھے جو نظر آ رہے وہ تو اسی طرح ہے, کچھ نہ کچھ اس طرح ہوں گے جنہوں نے آرام سے جو ہے وہ آ کے یہاں پر بیٹھا ہوں, مگر اکثریت تو کام کرنے والے ہیں تم اس, کوئی جو ہے وہ جام کرنے والا ہے, کوئی دکاندار ہے, کوئی جو ہے وہ کیا, کوئی کیا ہے. آ کر جو ہے وہ قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ, تم خود ہی بتاؤ تم قرآن کو سن رہے ہو, وہ ٹی وی پہ گانے سن رہے ہیں, وہ فلمیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, وہ اسی طرح جو ہے وہ ٹاک شوز کو جو ہے وہ سن رہے ہیں, اور اسی طرح جو ہے وہ چائے کا جو ہے وہ کپ ان کے ہاتھ میں, اور بیوی کے ساتھ بھی گپ شپ ہو رہا ہے اور وہاں پر وہ چیز کو بھی دیکھا جا رہا ہے, بیوی ان کے جو ہے وہ ہیرو میں دلچسپی رکھ رہی ہے اور یہ جو ہے ہیروئن میں دلچسپی رکھ رہا ہے, دونوں تبصرے بھی کر رہے ہیں کہ فلاں ہیرو کو دیکھ لو کتنا جو ہے وہ چاقو چو بندے, وہ کہتی نہیں تو جنہیں تو ہو رہا, سمجھ آ گئی. آپس میں تبصرے بھی ہوتے ہیں, بےغیرتی کی انتہا ہے, قسم خدا کی ان چیزوں کو میں دیکھتا ہوں, بےغیرتی کی انتہا. قوم لوط میں جو ہے یہ مرض تھا, ایک ساتھ بیٹھ کر جو ہے لواطت کرنے والے تھے. قوم لوط تاریخ سب جو ہے وہ کیا, اکٹھے بیٹھ کر جو ہے بھائی بھی ہوتے, باپ بھی ہوتا, بیٹے بھی ہوتے, یہ سب بیٹھ کر جو ہے وہ کیا ایک دوسرے کے تماشے بھی کرتے تھے اور اس کام کو بھی کرتے تھے, اجتماعی بے حیائی. اور اس کے بعد جو ہے تاریخ میں مجھے کئی اور نہیں ملتا اس چیز کو, میں ابھی دیکھتا ہوں تو کیا ہے ابھی دوبارہ جو ہے وہ چیز پلٹ آئی ہے. بھلا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا, ہم جاہلیت ثانی کا جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں. جاہلیت الاولا پہلے گزر چکی, ابھی جاہلیت ثانی کا شکار ہے. یہ زمانہ جاہلیت ثانی ہے, تو ابھی بھی ہم یہ ہیں, بیٹھے بھی بیٹھے ہیں, بیوی بھی جو ہے وہ بیٹی ہے, اسی طرح جو ہے وہ ابو بھی بیٹا ہے, اسی طرح جو ہے اگر بہو ہے وہ بھی بیٹی ہے, اور فلم جو ہے وہ لگا ہے بڑی اسکرین پر فلم دیکھ رہے تھے. ہمارے استاد محترم کی ایک شاگردہ تھی, وہ کہہ رہی تھی ایک مرتبہ دورے سے واپس گئی, تو جیسے جو ہے وہ دورے سے واپس گئی تو اس کا جو ہے شوہر تھا مالدار, تو وہ خود بھی مالدار تھی, تو جیسے جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گئی تو میری جو ہے وہ جوان دو بیٹیاں وہ جو ہے صوفے میں بیٹھ کر جو ہے وہ فلم دیکھ رہی ہے, اور ابو جو ہے وہ کیا ان کے جو خاوند تھے اور ان لڑکیوں کے جو ہے جو باپ تھے بھانے تھے, تو وہ دوسرے صوفے میں جو ہے وہ دراز ہوئے تھے اور فلم کو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے, اور اس میں جو ہے وہ گانا لگا ہوا تھا اور ہیرو ہیروئن آپس میں جو ہے وہ آنکھ مچوری جو ہوتا ہے. گھیرے جیسے میں درس سے آئی میں نے برقع بھی نہیں اتارا, جیسے سین کو میں نے دیکھ لیا فوراً جو ہے وہ میٹر چھڑ گئی, کہہ یہ کیا ہے, یہ ان کا جو ہے وہ باپ ہے اور ان بیٹیوں کو دیکھ لیجیے اور ان کی بے غیرتی کو دیکھ لیجیے. بس فوراً جو ہے میں وہ کہتی کہ میں آگے بڑھی اور ٹی وی بہت بڑا ٹی وی تھا, اس کو اٹھا کر جو ہے ان کے سامنے گڑھ زمین پر مار دیا, اور جیسے جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ مار دیا تو خاون جو ہے وہ یہ کیا کر دی, اس نے کہا جو کرنا چاہتے ہو کر لو, بس برقع تو میں نے جو ہے وہ پہنا ہوا تھا, فوراً ہاتھ سے پکڑ کر کے کہا کہ جاؤ. حالات اس یعنی اس حد تک جو ہے وہ آگے بڑھے تھے کہ طلاق کا جو ہے وہ امکان تھا. بیوی نے کہا دے دو, کوئی ضرورت مجھے نہیں آپ کی. ہاں بات جو ہے یہاں حد تک جو ہے وہ پہنچ چکی تھی, مگر اللہ جو ہے بڑا غیرتی ہے, وہ غیرتیوں کا جو ہے وہ ساتھ دینے والا ہمارے طرح نہیں تھی, وہ عورت تھی مگر ہماری طرح نہیں تھی. انہوں نے جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ آپس میں جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ صلح صفائی کر دی, اور ابھی بھی ان کے گھر میں جو ہے وہ ٹی وی ہے مگر بیڈنگ میں پڑا ہے. ان کے شوہر کو تم کہو جلد جلد گھر کے اندر لے چلو ٹی وی کو, میں نے خود ان کے بیٹھک میں ٹی وی کو دیکھا ہے کہ اندر جو ہے وہ نہیں لے جاتا بلکہ باہر پڑا ہے. تو غیرت ہوتی ہے, اگر کسی کو یہ چیز جو ہے وہ معلوم ہو جائے کہ کیا ہے بیٹیوں کے ساتھ میں کیا دیکھ رہا ہوں, اسی طرح جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ میں کیا دیکھ رہا ہوں, اپنی بہنوں کے ساتھ جو ہے میں کیا, یہ کیا ہے, ذرا اس کو سنے اس کو سمجھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ما لکم کیف تھا, کیا ہوا ہے تم کو, کس طرح جو ہے تم برے فیصلے کرتے. لاکھ اگر ہمیں جو ہے وہ لوگ کہے گی یہ نیرو مائنڈ ہے, کہنے تم کیوں, یہ تنگ نظر ہے, یہ وسیع نظر نہیں ہے, یہ جو ہے کیا اس میں جدت نہیں ہے, اس میں جو ہے وہی بیکورڈ جو ہے وہ باتیں جو ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ کہہ رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ما لکم کیف تحکمون. ہمارے استاد محترم سے ایک آدمی نے کہا کہ تم یہ باتیں جو ہے اتنی جو ہے وہ تیزی سے کرتے ہو, تمہاری بات کو کون ماننے کا اس زمانے. اس نے کہا کم از کم اتنا تو ہوگا نا کہ تم ٹی وی تو دیکھنے سے تو باز نہیں آؤ گے, مگر کم از کم میری باتوں سے جو ہے تم پر یہ اثر ہوگا کہ بیوی اپنے خاون کی موجودگی میں ٹی وی نہیں دیکھے گی, اور خاون اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ٹی وی نہیں دیکھ سکے گا, میری باتیں جو ہے وہ کیا ایک سائے کی طرح جو ہے اس کا پیچھا کرے گی, کہ کس طرح جو ہے وہ بیوی کے سامنے جو ہے وہ فلم دیکھے گا اور وہاں پر ڈانسیں دیکھے گا. اور پھر تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ریسلنگ بھی دیکھی جاتی ہے, سمجھ آ گئی, ریسلنگ بھی جو ہے وہ دونوں بیٹھ کر جو ہے وہ ریسلنگ بھی دیکھتے ہیں, اور یہ کہتا بھی ہے زمانہ خزدہ پہلوانا ڈر ہوتی. ہاں بالکل بالکل پکار دا. تو اللہ رب العزت فرماتے ما لکم کیف تحکمون, کیا ہوا ہے تم کو, کیف تحکمون کس طرح تم جو ہے وہ فیصلے کرتے ہو. अम्ल के किस तरह तुम फैसले का मां अम्ल आए तुम्हारे पास किताब उन कोई किताब है फी ही जिसमें तदरुसून तुम पढ़ते हो कि सब एक जैसे अम्लकुम किताबुन आए तुम्हारे पास कोई किताब है फी ही तदरुसून जिसमें तुम पढ़ते हो कि सब एक जैसे कोई मुसलमान हो कोई मुजरिम नहीं है कोई मानने वाला न मानने वाला नहीं सब मुसलमान सब एक जैसे कुरान में तो ये नहीं है कुरान में तो ये नहीं तो क्या ये लोगों तुम पर अल्लाह ने कोई और किताब नाजिल की जिसके अंदर जो है तुम पर अल्लाह ने ये बात जो है वो बयान कर दी है कि सब जो है वो एक जैसे किसी को बुरा भला ना कहो कुछ लोगों पे ये भूत जो है वो सवार हो चुका है कि किसी को बुरा ना कहो वो कहते मुंह चाहता बदनसीब सराय ना सुनाए ये बात कुछ लोग कहते हैं इतनी जो है वो शेखुल और शेखी का शिकार हो जाते बुजुर्गी क्या हम किसी को बुरा नहीं कहते तो उनको कहो जब तुम नमाज पढ़ते हो ना तो नमाज जो है इस हद तक पढ़ो इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम बस आगे ना पढ़ो क्योंकि तुम तो लोगों पर रद्द कर रहे हो तुम तो लोगों को बुरा समझ रहे हो तुम तो कह रहे हो कि अलल ऐलान ये नमाज के अल्लाह तीन लोग हैं तीन किस्म के लोग एक के रास्ते पे मुझे चला और दो के रास्ते से मुझे बचा एक वो जो गुमराह है और एक वो जिन पे गुस्सा हुआ है तुम्हारा तो तुमने तो लोगों को तीन किस्म का कर दिया है और नमाज से बाहर निकलकर तुम कहते हो कि हम किसी को बुरा नहीं कहते तो नमाज काश के तुम नमाज के मानी को समझते कि तुमने तो लोगों को तीन किस्म का कर दिया है तो बाहर निकलकर तुम्हें नमाज का मानी याद नहीं अगर मानी और मतलब जो है वो नमाज का तुम्हें मालूम होता तो तुम कभी ये नहीं कहते कि सब एक जैसे और हम ही किसी को जो है वो बुरा नहीं कहते आज हमने इसको जो है वो अच्छा ही तस्वर किया कि लोग कहते प्लांके डेर खसरे दे अच्छा हम लास्ट तक वाम न पास है समझ आ गई लोग माशरे के अंदर जो है ये एक तारीफ है कि किसी के जो है वो तारीफ करते हैं कि ये बहुत अच्छा आदमी है ये किसी के जो है न शर में है और न किसी के फायदे ये कोई दरअसली बचे थे ये भी कहा कोई इंसान का बच्चा होगा जो इस तरह होगा कि ना किसी के फायदे में होगा ना किसी के नुकसान में होगा ये तो मुर्दा है कि आप क्या कहते हो उसे ये जिंदा है कि ये मुर्दा है जिंदा आदमी तो या किसी के फायदे में होगा या किसी के नुकसान में होगा या किसी को फायदा पहुंचाएगा या किसी को नुकसान पहुंचाएगा जब यह ना किसी को फायदा पहुंचाता है ना नुकसान तो यह क्या है ये तो मुर्दा है क्योंकि मुर्दा जो है ना फायदे वाला है ना नुकसान वाला है एक बुढ़िया जो है वो औरतों के दरमियान अपने बेटे की जो है वो तारीफें करा रही थी कि मुझे खुदा ने ऐसा लाडला बेटा जो है वो दिया है कि न किसी की अच्छाई में है और किसने किसी की बुराई में है तो वो तो कह रही कि मैं तारीफ कर रही हूं एक औरत जो है वो करीब बैठी थी उसने कहा तुम्हारा बेटा तो मुर्दा है इसको दफन करो उसने कहा क्या उसने कहा जब आदमी जो है वो जिंदा होगा या अच्छाई में होगा या बुराई में होगा तो न वो अच्छाई में न बुराई में इसको दफन कर या तो मुर्दा है तो हमने तारीफ को गलत समझा है यह हमारी तारीफ है कि हम हमारे बारे में कोई कही आप प्लान कैटे बोले यह किसी की ना अच्छाई में ना यह तारीफ है यार प्लान के चले डेर शरीफ सड़े डेर खसड़े आयो तो शरीफ सड़ी दखी चले रुन डेरी डेर रुन लखते वर्क बोला तो इतने शरीफ भी ना बनो कि तुम जो है वो इतनी जो है वो शराफत का जो है वो मुजाहरा करो कि बीवी के जो है तुम्हारे बहुत से जो है वो भाई बन जाए उनके रिश्तेदार काफी बढ़ जाते किसी को कुछ कहता नहीं वो सारे उनके भाई बन जाते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते अम लकुम किताबुन फीहि तदरुसून आए तुम्हारे लिए किताबुन कोई किताब है जिसमें तदरुसून तुम पढ़ते हो कि सब एक जैसे इसमें कोई बुरा नहीं है सब जो है बच्चे इन दलकुम फी हिकमा तखय्युर यकीनन तुम्हारे लिए उसमें लमा वो कुछ है तखय्यरू जो तुम पसंद करते हो यकीनन तुम्हारे लिए उसमें वो है तखय्यरून जिसको तुम पसंद करते हो क्या पसंद करते हो कि सब एक जैसे हो एक अल्लाह भी खैर और बरकत डालने वाला है कोई और भी खैर और बरकत डालने वाला है अल्लाह के लिए भी नजर नियाज दो किसी और के लिए भी नजर नियाज दो سب جو ہے وہ ایک جیسے سب مسلمان ہیں، سب ہمارے سر کے تاج ہیں، اس میں کوئی برا نہیں. تو کیا تم پر اللہ نے کوئی اور کتاب اتاری ہے جس میں یہ باتیں جو ہے وہ کی؟ ام لکم ایمان، یہ سارے زواجر ہے، ام کے لفظ سے جو ہے سارے زواجر ہے، زواجر زجر کی جمع، زجر جھڑکی کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ام لکم کتاب، آئے تمہارے لیے، ام لکم ایمان، آیا تمہارے لیے ایمان وعدہ ہے، علینا ہم پر، بالغتن باقی رہنے والا، الی یوم القیامہ تا قیامت، آیا تمہارے لیے ایمان وعدہ ہے، علینا ہم پر، بالغتن باقی رہنے والا، پہنچانے والا، الی یوم القیامہ تا قیامت، کیا تمہارے ساتھ میں نے یہ وعدہ کیا ہے؟ خیر ہے تم قرآن کے سامنے جو ہے وہ نہ بیٹھو، پھر بھی جو ہے وہ تا قیامت میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا کہ اگر آخری پیغمبر کی امت جو ہے جو بھی کارنامہ کرے، قرآن کو چھوڑ دے، شرک کرے، توحید کے دشمن بن جائے، سنت کو چھوڑ کر جو ہے وہ بدعات اور رسومات میں جو ہے وہ پڑ جائے، قرآن کے لیے جو ہے وہ ٹائم نہ ہو اور چیزوں کے لیے جو ہے وہ ایکسٹرا ٹائم بھی ہو، تو کیا تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، کمپرومائز اگریمنٹ ہے کہ تم جو بھی کرو گے، فلاں کو میں نے جو ہے وہ تباہ برباد کر دیا، قوم نوح کو، قوم ثبوت، قوم عاد، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، مگر آپ کو نہیں، آپ کو نہیں ماروں گا. سمجھ آ گئی؟ تو کیا تمہارے ساتھ جو ہے اللہ نے وعدہ کیا کہ تم اسی طرح جو ہے وہ بچ کے رہو گے تا قیامت؟ یاد رکھیے ہمارے پاکستان کو دیکھ لیجیے، کیا سے کیا نہیں ہو رہا ہے، یہ سارے جو ہے وہ کیا ہے، عذاب ہے، مگر مختلف شکلوں میں ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں. ابھی دو دن پہلے جو زلزلہ آیا، بم بلاسٹنگ، زلزلے، کبھی طوفان، کبھی سیلاب، کبھی بارش کا نہ ہونا، کبھی برے حکمران، کبھی برے وزراء، کبھی جو ہے وہ راشی افسر، کبھی بدعنوانی کرنے والے جو ہے ہمارے بڑے، کبھی سنگ دل جو ہے وہ حکمران، یہ سارے جو کے سارے جو ہے وہ کیا ہے، یہ اللہ کے عذاب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذاب ہے، اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا جو ہے وہ عذاب رہی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، زلزلے کس وجہ سے جو ہے وہ زمین پر آتے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس زمین پر، جس علاقے میں، جس دھرتی پر بے حیائی کا راج ہو جاتا ہے تو وہ لوگ زلزلے آنے کا انتظار کر جائے. جہاں پر بے حیائی جو ہے وہ عام ہو جائے، زناکاری جو ہے وہ عام ہو جائے، لواط عام ہو جائے، تو وہ لوگ زلزلے کے آنے کا انتظار کرے. ابھی کتنے لوگ اس میں مرنے والے ہیں؟ ہزاروں ہوں گے کہ کتنے ہوں گے؟ سینکڑوں تو ہو چکے ہیں. ابھی آگے جو ہے وہ دیکھ لیے کتنے لوگ جو ہے اس میں جو ہے وہ مرے آئیں گے، کیونکہ یہ سارے جو ہے وہ کیا، یہ تو پورا علاقہ جو ہے وہ ملیا میٹ ہو چکا ہے، اور یہ دشوار گزار جو ہے وہ علاقہ، وہاں تک یہ پہنچتے پہنچتے ایک مہینہ گزار دیں گے. آپ دیکھیں گے ایک مہینے تک یہ وہاں پر نہیں پہنچ پائیں گے. آپ پھر وہاں کی کیجولٹیز کو جو ہے وہ دیکھ لیں، کتنی کیجولٹیز وہاں پر ہو چکی. تو یہ سارے جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے عذاب ہے کہ تم اس کو دیکھ لو، تم عبرت جو ہے وہ حاصل کرو. ان کے ساتھ یہ ہوا تو کیا تم وہاں سے دور ہو؟ کیا تم نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی معاہدہ کیا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ، آیا تمہارے لیے ایمان وعدہ ہے، عہد و پیمان ہے، علینا ہم پر، بالغتن باقی رہنے والا یا پہنچانے والا، تم کو الیوم القیامہ تا قیامہ کہ تم بچ کے رہو گے ان لکم لما تحکمون, یقیناً تمہارے لیے لما وہ ہے تحکمون جس کا تم فیصلہ کرتے ہو, یقیناً تمہارے لیے وہ ہے جس کا تم فیصلہ کرتے ہو کہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے, تباہ ہوں گے تو کوئی اور تباہ ہو. شاعر نے اچھی بات کہی ہے, انقلابات جہاں واعظ حق ہے سن لو, انقلابات جہاں واعظ حق ہے سن لو, ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. یہ جتنے بھی انقلابات برپا ہوتے, جس طرح میں نے کہہ دیا کبھی زلزلہ کبھی طوفان کبھی جو ہے سیلاب, تو انقلابات جہاں واعظ حق ہے سن لو, یہ نصیحت کرنے والا واعظ ہے اور تمہیں جو ہے اس بات کی جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے, ہر تغیر سے صدا آتی ہے, ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم, کہ جب تبدیلی کو دیکھ لو تو وہ آپ کو برملا پکار رہی ہے کہ سوچ لو سوچ لو کیوں میرے کیوں ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, سوچو. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں, ہماری مثال جو ہے وہ بن چکی ہے کہ جس طرح جو ہے وہ جنگل میں جو ہے وہ گدے ہوتے ہیں یا بیل ہوتے ہیں یا کوئی اور جو ہے چیز ہوتی ہے جس کو شیر ہڑپ کرنے والا ہوتا ہے, 500 کی تعداد میں جو ہے وہ گدے ہوتے ہیں, 500 کی تعداد میں زیبرات ہوتی ہے, 500 کی تعداد میں جو ہے وہ کوئی اور, ایک شہر آیا ایک کو پکڑ لیا باقی جو ہے وہی طور سے جو ہے مستی بھی کر رہے, اپنے طور سے جو ہے وہ کھانا بھی کھا رہے اور پانی بھی پی رہے اور اچھل بھی رہے کھود بھی رہے, فرق نہیں پڑا, وہ گدا ہے وہ مر جائے ہم تو ابھی ہے جی رہے. تو ایک طرف جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, ہم یہاں پر اپنی مستیوں میں ہم نے کبھی توجہ بھی نہیں کیا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا, کیا ہمارے بلڈنگز جو ہے ان سے زیادہ مضبوط ہے, ہمیں اپنی بلڈنگ جو ہے وہ بچا لے گی, تم سے تو مضبوط بلڈنگ جو ہے وہ بنانے والے جاپان ہیں جنہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ ارتھ کوئک والا سسٹم بھی لگایا ہے, وہ جو ہے باقاعدہ پتہ کتنی فیصد جو ہے وہ جو ہے وہ کیا کرنے والی ہوں مویبل ہے فلیکسیبل ہے, وہ جب زلزلہ آتا ہے بھونچال تو کیا کر جاتی ہے کچھ حد تک جو ہے وہ کیا کر جاتی ہے وہ فلیکسیبل ہے, پھر بھی جو ہے ان کی بڑی بڑی عمارتیں گر جاتی ہیں, تو لیکن وہ تو پٹی پر ہے, کیا ہے جو چین ہے جو پٹی ہے, تو جاپان جو ہے اس پر ہے. آج بھی جو ہے آپ نے ارضیات والے جو ہے جغرافی والے ان کی رپورٹ آپ نے دیکھی ہوگی کہ اخبار میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اکثر حصے فالٹ زون پر ہے, جتنی تبدیلیاں ہو رہی ہے آپس میں پلیٹس جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں, موجودہ پاکستان جو ہے یہ کیا ہے فالٹ زون, زلزلے کے فالٹ زون پہ آ چکا ہے. جس طرح ہم نے کسی زمانے میں جو ہے وہ دیکھا تھا کہ ترکی کا کچھ اصلہ یہ اس طرح معاملہ بنا تھا وہ فالٹ زون پہ تھا, ابھی پاکستان جو ہے یہ فالٹ زون کا شکار ہو گیا ہے. بے حیائی تو یہاں پر عروج کی ہے, ہر گھر سے سنیما بنا ہے, ہر بازار سے جو ہے وہ کیا بن چکا ہے, بے آئی کا اڈا بن چکا ہے, لوگ لاہور کی بات کر رہے نہیں ہمارے یہاں کیا ہے, اللہ ہمارے حال پر رحم کرے, اللہ ہمارے اندر جو ہے احساس پیدا کرے, اللہ ہمارے دلوں میں ان باتوں کو جو ہے وہ جگہ دے, ہمیں اللہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے, ان کو اپنانے کی ان پر عمل کرنے کی, ہمارے اندر اگر کوئی لغزش ہے کوئی خطا ہے کوئی شیطانی وسوسہ ہے اللہ ان کو دور کر دے. تو اللہ رب العزت فرماتے ام لکھو ان لکم لما تحکم سلہم ایہم بذالک ظالم, پوچھ لو ان سے ایہم کے کون ان میں سے بذالک اس بات پر زعیم ضامن ہے ذمہ دار ہے, پوچھ لو ان لوگوں سے ایہم کے کون ان میں سے بذالک اس بات پر زعیم ضامن ہے ذمہ دار ہے, جو یہ بات کرنے والا ہے, جو یہ بات کرنے والا ہے کہ ہمارے لیے عذاب نہیں ہے, عذاب کسی اور کے لیے. تو یہ بات جو ہے کس کے سامنے میں نے کہی, یہ وعدہ اور یہ اگریمنٹ اور یہ جو ہے معاہدہ کن کے ساتھ ہوا ہے کہ امت محمدیہ کو جو ہے کچھ بھی نہیں کہوں گا, ماروں گا, تباہ کروں گا, تو کسی اور کو, ان کو نہیں کروں گا. یہ کس کے ساتھ میں نے کیا, یہ وعدہ وہ لاؤ, وہاں بھی لاؤ. آمدہم شرکا, آیا ان کے لیے شرکا حصہ دار ہے؟ فلیاتوں بھی شرکا, پس لاؤ اپنے شرکاؤں کو, انکان صادقین اگر ہو, اگر ہیں یہ لوگ, پس لائے اپنے شریکوں کو, شرکاؤں کو, انکان صادقین اگر ہیں یہ لوگ صادقین سچے. اللہ رب العزت فرماتے ام لہم شرکا, آیا ان کے لیے شرکا حصہ دار ہے؟ کہ کچھ کام کرنے والا اللہ ہے اور کچھ کام جو ہے اللہ نے اور مخلوق کو سپرد کیا ہے, مال دینے والا اللہ ہے اور برکت ڈالنے والا کوئی اور ہے, بیماری لانے والا اللہ ہے اور ٹھیک کرنے والا کوئی اور ہے, بیٹیاں دینے والا اللہ ہے اور بیٹے دینے والا کوئی اور ہے, تو کیا ان کے لیے کوئی شرکا ہے, اللہ کے کوئی شریک ہے؟ ام لہم شرکا, آیا ان کے لیے شرکا ہے اس دار میں؟ فلیاتوں میں شرکا ہے, پس لائے اپنے حصہ داروں کو, انکان صادقین اگر ہے یہ لوگ صادقین سچے, کہ ہاں یہ اللہ کا شریک ہے, پیش کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم, یقیناً دپارا دپرہیزگاران پنیز درخ بلبانے جنت نعمت نبیم, افنجعل المسلمین کالمجرمین, آیا گرزون کیوں منگا مسلمانان لرا منن کو لرا کالمجرمین پشاند مجرمانو, ما لکم سری تاسو لرا کیف تاکمون, سرنگی بد فیصلے کوے تاسو, ام لکم آیا ساو دپارا کتاب ان کتاب دے فیہ تدرسون, چپدے کے تاسو للے ان لکم یقیناً ساو دپارا پدے کے خامخا اغدی تخیرون, چتا سیخ خوے ام لکم آئے ساو دپارا ایمان اللہ ازدے علینا پمون بانے بالغتن رسون کی الہ یوم القیامہ, ترود تر قیامت پورے, ان لکم یقیناً ساو دپارا اغدی تخطا کمون چتا سفے سلکوے, تپو سکت دینا چکم یو دینا سلہم ایہم بزاد کزائیم, تپوسو کے ددوینا چکم یو ددوینا پدے کار بانے زائیں منزی موارد, ام لہم شرکا آیا ددوی دپارائی صداران دی, فلیاتو بے شرکائیں پسرا ولی خبری صدارانو لرا, پسرا دی ولی خبری صدارانو لرا, ان کانو صادقین کچھری بھی دوی ریختی نہیں,